به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. نون، قسم به قلم و آنچه می نویسند که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی و برای تو پاداشی عظیم و همیشگی است و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری و به زودی تو می بینی و آنان نیز می بینند که کدام یک از شما مجنونند. پروردگارت بهتر از هر کس می داند چه کسی از راه او گمراه شده و هدایت یافتگان را نیز بهتر می شناسد. حال که چنین است، از تکذیب کنندگان اطاعت مکن. آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش نشان دهند. نرمشی توام با انحراف از مسیر حق. و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است اطاعت مکن. کسی که بسیار عیب جوز و به سخنچینی آمد و شد می کند و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است. علاوه بر اینها کینه‌توز و پرخور و خشن و بدنام است. مبادا به خاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است از او پیروی کنی. هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود می گوید اینها افسانه های خرافی پیشینیان است. ولی ما به زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم. ما آنها را آزمودیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمایش کردیم. هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان دور از چشم مستمندان بچینند و هیچ از آن استثناء نکنند، اما عذابی فراگیر شب هنگام بر تمام باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند و آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد. صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را دارید. آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می گفتند مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود. آری، آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند. هنگامی که وارد باغ شدند و آن را دیدند گفتند حقا ما گمراهیم. آری، همه چیز از دست ما رفته بلکه ما محرومیم. یکی از آنها که از همه عاقل‌تر بود گفت آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمیگویید؟ گفتند منزه از پروردگار ما، مسلماً ما ظالم بودیم. سپس رو به یکدیگر کرده به ملامت هم پرداختند و فریادشان بلند شد. گفتند وای بر ما که طغیانگر بودیم. امیدواریم پروردگار ما را ببخشد و بهتر از آن به جای آن به ما بدهد، چرا که ما به او علاقه‌مندیم. این گونه است عذاب خداوند در دنیا و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند. مسلماً برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغهای پر نعمت بهشت است. آیا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می دهیم؟ شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ آیا کتابی دارید که از آن درس می خوانید؟ که آنچه را شما انتخاب می کنید از آن شماست؟ یا اینکه عهد و پیمان مؤکد و مستمری تا روز قیامت بر ما دارید که هر چرا حکم کنید برای شما باشد؟ از آنها بپرس کدام یک از آنان چنین چیزی را تضمین می کند؟ یا اینکه معبودانی دارند که آنها را شریک خدا قرار دادند و برای آنان شفاعت می کنند؟ اگر راست می گویند معبودان خود را بیاورند. به خاطر بیاورید روزی را که ساق پاها از وحشت برهنه می گردد و دعوت به سجود می شوند اما نمی توانند سجود کنند. این در حالی است که چشمهایشان از شدت شرمساری به زیر افتاده و ذلت و خاری وجودشان را فرا گرفته. آنها پیش از این دعوت به سجود می شدند در حالی که سالم بودند، ولی امروز دیگر توانایی آن را ندارند. اکنون مرا با آنها که این سخن را تکذیب می کنند واگذار. ما آنان را از آنجا که نمی دانند به تدریج به سوی عذاب پیش می‌بریم و به آنها مهلت بازگشت می‌دهم، چرا که نقشه‌های من محکم و دقیق است. یا اینکه تو از آنها مزدی می‌طلبی که پرداختش برای آنها سنگین است، یا اسرار غیب نزد آنهاست و آن را می‌نویسند و به یکدیگر می‌دهند. اکنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب ماهی یونس مباش که در تقاضای مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترک اولا شد. در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را خواند و اگر رحمت خدا به یاریش نیامده بود از شکم ماهی بیرون افکنده می شد در حالی که نکوهیده بود. ولی پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد. نزدیک از کافران هنگامی که آیات قرآن را می شنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند و می گویند او دیوانه است، در حالی که این قرآن جز مایه بیداری برای جهانیان نیست.